got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Us parla Rafael Corbí, això és Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Edició número 265. Sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man in a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything and I love jazz. I com que estimem el jazz, aquí estem al vostre costat per portar-vos jazz. I avui també amb informació. Parlem amb el programa d'avui del 26è Festival de Jazz Costa Brava, que té lloc a Palafrugell del 8 al 12 d'octubre de 2020. Un festival diferent al que ens tenen habituats a la Vila Marinera, la Vila del Peix Fregit, perquè amb la pandèmia s'han hagut de canviar moltes coses. Recordeu que hi havia l'Off Festival, l'Street Jazz Festival i el Festival Costa Brava, pròpiament dit, i que tot això, algunes actuacions s'han vist anul·lades, com a tantes altres poblacions de casa nostra. Avui parlarem d'alguns dels artistes que ens acompanyaran en aquesta edició al Festival de Jazz Costa Brava. Per exemple, en la introducció el divendres, dia 9 d'octubre, a les 8 del vespre, als Ametllers, l'actuació d'Amadeu Casas Trio. Amadeu Casas, a la guitarra i a la veu, també amb la companyia doncs, de baix i bateria. Una activitat gratuïta amb una reserva d'entrades que, com totes les del festival, es poden fer a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell al telèfon 972-61-11-72. Escoltarem música de l'Amadeu Casas. En triem alguna de les que té amb la seva discografia, com per exemple aquest tema Jetem a la Fluir, que ens arribava des de l'àlbum 7 de 2016. música d'Amadeu Casas, present amb el Festival de Jazz de Palafrugell, aquest Festival de Jazz Costa Brava, 26a edició, el divendres 9 d'octubre. Amadeu Casas, trio, en aquest cas, guitarra, veu, baix i bateria a les 8 del vespre. De l'Amadeu Casas, és un personatge, us podem dir, que és llicenciat en Belles Arts, amb una passió per les cordes, però que ha situat amb aquest guitarrista, cantant i compositor barceloní en un lloc destacat dins l'escena catalana i que té una dilatada trajectòria, sobretot també amb el terreny del blues, amb grups de prestigi com Blues Reunion, Blues Messengers, Slide Company o Tandori Lenoir, i també amb àlbums com el que ara mateix escoltarem, és la música d'un personatge interessantíssim entre nosaltres. Ja se l'estudi, es deia un àlbum del qual, per exemple, podíem escoltar aquest Lucifer. Thank you. tenir les interpretacions dins la música del programa d'avui que us portem a terme. Això és Jazznàtics. Amadeu Casas ens acompanyava amb la seva música. Roberto Fonseca és un dels personatges que també ens acompanyaran amb aquest festival de Jazz Costa Brava del 8 al 12 d'octubre. En aquest cas, l'actuació tindrà lloc el dissabte 10 d'octubre a les 9 del vespre, però en aquest cas, el Teatre Municipal de Palafrugell, el piano Roberto Fonseca i Andy Martínez al contrabaix i Ruli Herrera a la bateria. El preu serà de 20 euros i la reserva d'entrades també és a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, 972-61-11-72, i nosaltres que us proposem escoltar música d'aquest personatge, però a través del seu àlbum que es diu Yesun, publicat a 2019. Per tant, prepareu-vos a escoltar bona música, bons ritmes, en Roberto Fonseca i peces com aquesta que ens arribarà ara mateix entre nosaltres i que conduirà la seva música i a saber-ne més coses d'ell, perquè amb aquest disc realment val molt la pena. Aquesta primera cançó que escoltem és La Llamada. Escoltant la música d'aquesta estrella de la música, en Roberto Fonseca, l'intèrpret nascut a La Habana, Cuba, el 1975, pionista, que des dels seus inicis ha estat rodejat per la música, ja que el seu pare va ser la bateria Roberto Fonseca, la seva mare, la Mercedes Cortés, cantant professional, va gravar el tema Dime Que No, de l'àlbum Zamazo, i a més els seus dos germans més grans, Emilio Valdés, és bateria, Jesús Chuchito Valdés Jr., és piano, també són dos músics de prestigi internacional. Roberto Fonseca va debutar el 1999 amb l'àlbum Tiene Que Ver, i també en Temperamento, amb el Comienzo, i aquest dia som més el seu àlbum de 2019 que ens porta aquí per escoltar-lo en el dia d'avui, l'interpretant de La Habana. L'escoltarem, si a Déu plau, a Palafrugell, amb aquest festival de jazz Costa Brava, el 26è festival, i serà la seva actuació, una de les destacades, el dissabte 10 d'octubre a les 9 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Seguirem escoltant peces, hem sentit La Llamada, Cachucha i No Soy de Esos. D'aquest mateix disc en destacarem dues més, Stone of Hope i Mambo Palanina. Roberto Fonseca, així ens ha acompanyat amb la seva música i les seves interpretacions també amb el programa d'avui de Jazznàtics, un programa que dediquem especialment a aquest festival de jazz de la Costa Brava del 8 al 12 d'octubre de 2020 a Palafrugell. Ja sabeu, aquest any molt diferent del que ens tenen acostumats tant en les edicions anteriors amb aquelles mítiques sessions de Love Festival com també de la Street Jazz, però en aquest cas limitant-ho tot a causa de la pandèmia amb aquest festival, amb aquests 4 dies, 8, 9, 10, 11 i 12 d'octubre. Si us sembla, us ho recordo per sobre. Dijous 8 d'octubre, 17:45, al pati de la biblioteca hi ha Jazz and Kids, que és una activitat familiar. A les 8 del vespre, al pati de Can Genís, actuació de Gambardella, psicodèlic en Jazz Rock Fusion, amb Òscar Altaba, amb en Jaime Pantaleón i en Víctor Teller. És una activitat gratuïta. A les 10 de la nit del dijous, Jazz en Cinema al Teatre Municipal i projecció de la pel·lícula Ascensor para el Cadalso. Després tindrem el divendres a les 8 del vespre a Amadeu Casas Trio, com hem dit, als Ametllers. El dissabte 10 d'octubre a les 12 als Ametllers, l'Energia Big Band amb els combos de l'Escola de Música de Palafrugell. I a les 9 del vespre, també ho acabem de comentar, l'actuació al Teatre Municipal de Roberto Fonseca en 3T amb la companyia de Yandy Martínez i Ruli Herrera. Pel diumenge a les 12 del migdia als Ametllers, Gili Romaní Hot Jazz Cats amb Ricard Gili, Oriol Romaní, Federico Masanti, Caral Camps i Xavi Hinojosa. A les 6 de la tarda dels Ametllers, quartet Minvan, excepcionals. Els escoltarem amb un programa de Jazznàtics també en la seva música en directe que vam enregistrar fa molt poc. Són en Guillem Pallaró a la flauta, l'Àngel Bahí al piano, en Guillem Soler al baix i en Jordi Morell a la bateria. El dilluns 12 d'octubre, a les 12 del migdia, ja com a darrera actuació del festival, tindrem els Ametllers Miriam Swanson i Magnolia, la veu del Miriam Swanson, el piano d'en Francesc Capella, el contrabaix d'en Paco Wet i la bateria d'en Xavi Hinojosa. Precisament podem escoltar alguna de les peces que teníem a la nostra discografia de la Miriam Swanson, com ens cantava cançons com aquest Between the Devil and the Deep Blues. I don't want you, but I'd hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, but I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. Cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You got me in between the devil in a deep blue sea. You're off my list. When you come a knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you, babe. You got me in between the devil. De Vilanda, Deep Blue Sea, amb Miriam Swanson, amb Hesitation Blues, amb Amadeu Casas. What's the matter with this line? I wanna talk to the high brown of mine. Tell me how long will I have to wait? Please tell me, why do you hesitate? Why do you say that I can talk to my brown? Storm last night, blow the whites all down. Tell me how long will I have to wait? Please tell me, why do you hesitate? I propose to my baby, I'll be happy if my wife she'll be. Tell me how long will I have to wait? That night she left me on a cannonball. Fins aquí, doncs, aquest programa especial que us hem portat a terme en la música del 26è Festival de Jazz Costa Brava a Palafrugell. Recordeu, del 8 al 12 d'octubre. Per qualsevol informació, truqueu al 972 61 11 72, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Magnolia, us hem parlat d'ells, que actuen al costat de Miriam Swanson el dilluns 12 d'octubre. Doncs amb Magnolia, Francesc Capella, Paco Huet i en Xavi Hinojosa, us deixem en To Send My Love, Estat Jazznàtics, amb Rafael Corbí. that's a lie to remember the sparkle in your eyes, dim as an ember when I turn off the light. I could stay up all night journeying on your silver smile. Sweet lips were kissing me. There is where I want to be, and still I wish to center you, my love. I gotta go. Things my technique simply took me out of his world. His technique simply took me out of his world. He filled my heart with joy and cheer. He told me the things that I like to hear. He's a real gone guy, do I love him that I do? 'Cause he's a real gone. His gentle, his gray, his older word to me. He knows what to do when I'm feeling blue. He follows me and whisper, baby, they love no one but you. His real gone guy, did love him, did I do? Oh, he.